3335e hadithum et imam muslim rahmahullah 1677e hadith hein ding manam kon lol la parce que mom mo yona ray kon manam le fait que mu ray ben nit kokou mi ngi mel ray ne ñepp ko voilà ci fu ko defé ci rek ay trace mo jaar voilà walam yaji at dikul hada al wa'id gogul tekku fi awwal zan ci ndiek ndialo wala awwal sarikhin du tiagen ci ndiek sacc wala awwal sharimin du tiagen ci ndiek nan muskir ki nga xam muskir lu koy mandel ñu amu ñu sentence bobu waaw nako parce que c'est normal aussi parce que ñi en général buñu fi dañu neub ki ndiek kon mom yonaluko manam def ko ci biti boy bobu affaire gaay xamne li amna voilà mom moko jangale mom mo jangale nan lañu rayé mom c'est là où le boy dé voilà le boy dé voilà le dé da ko moy do dund moy moy boy do nekati do nanati do waxati do yengototi rek mu dadi yuxu dengo en ka donte nek na awol mushrikin ki njal benuk aji bokale manam ki ndiek bokale xat deug deug yakunu mom dana yen dana nek awladi gëna yello bi zalika ci lola manam gogo tekk min awwal qatilun ci ki nga xamne mo ndiek ray li anna wo ndax kat mom awwalu man moy ki nga xamne moy ki ndiek san la ki nga xamne mom mo yonal ashirka bokale wa lolu tamit parce que le fait que bokale tamit mu nek luñuy japp diko fas ci xol ñepp diko gis nga diko def publiquement lolu tamit manam kon mun wala hada lolu mom motax raa ci la gisee annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam amr ibn al-hayy al-khuzai yu'adhabu ñukoy mbugal a'zama al-adhab gën ja maggi mbugal fi nar ci bir safara di anno ndax kan mom awol man moy ki nga xamanteni njaal benu ki nga xamne ghayyara mom mo soppi diina ibrahima diina suñu mom ibrahima alayhi salam yanu mucc nek ci mom wa wax joju ki moy ne dafa yenenbi sallam dafa gis amru non hay al khuzai mu ñu diko mbugal ci safara mo ne ma gis ko yajurru ridaahu muy diri lambayam ci bir safara ki yom an tout kalam bi ci bir safara wa yereem bi nga xam dafa wacc ñu ko mu nek bir safara neena ñu koy mbugal gën ja tari mbugal wa parce que mom en fait mom wa hadith bobu lolu ñew na ci hadith abu hurairah radiyallahu anhu ci ñaar sahihi imam bukhari rahimahullah nako ci 3521 hadith numero 3521 imam muslim hadith numero 2856 rahmatullah alayhi légi mom en fait limu def parce que mom comme dafa tukki won dem cham da di fay fekk gaay di jaamu sen affaire yi d'accord mom comme wa mak ñom xamuñu won affaire bokale ñom diine mom ibrahim alayhi salam lañ nekki won mu al hanafiya bobu al hanafiya ta samha ñom dañu nekkon ci yoonu mom ibrahim rek alayhi salam di jaamu yalla tranquillement nekk ci ki waji dem fele dem delu ci indale ay xërum da di ñew da na leen gis na fofu gaay di def li ñu commencé ko ñu gaay commencé ko def bokale fofu ñu ni umar amr ibn al-hayy al-khuzai wa wa qad dag qala wa ta'ala aji kaji suratul baqara ay 41 wala takunu awwal kafirin bi wala takunu bu len nek awwal ñeek ñi nga xamne kafir ñu aji wedd bi ci mom al-qur'an bi de yu bob yahudi la doon waxal yeena gëna xam gaay ci dess bu lañu jëk wedd affaire bi parce que bo lañ ko jëkke wedd yi après sen doomi bu ñëwé duñ ko dañ koy wedd tamit ay manam fa yaqsadi muraybikum ci yeen man ba'dakum ñi ñëw sen ginnaw fa yakunu mu nek ismu kufrihi bakaru kafirum alaykum nek ci yeen wakadhalika ligi nono hukmu man lolu moy atta tamit kep ko xamantene sanna dafa yonal sunnatan aw yon wo xamne sayyatan bu bon la fatuba ñu top ko alayha ci kaw lolu motax yenente bi waxon ko tamit sallallahu alayhi wasallam man sanna sunnatan sayyatan fulahu wizruha wizru man amila biha ila yawmil qiyamati min ghayri an yanqutha min awzarihim shay wa ko fi te sunna bi fi ñu ko def la wa sunna yonal la wa moy sunna moy yon wu ñu jaar rek bepp yon bu ñu jaar bu baax wala mu bon sunna la tu sauf que nak buñ ko waxe ci diine le sunna yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam motax ñu wax lool mom motax au lieu ni ñu borox ko mi rahmatullahi au lieu ñu wax sunnatan sayya pour bañ pour di éviter baatu sunna bo ñuy wax bid'at ñu yam rek ci bid'a buñu waxe sunna sunnatul hasana motax ñu wax buñu waxe bid'a sunnatun sayyi'a motax ñu wax okay ligi nak confusion bi ñeu fele voilà ñom xamétu ñu affaire bi voilà gaay wa ñom xamétu ñu wa ah mais dé defal nak même ñom ibnu taymiyyah gaay yi ni ñom ibnu qayyim ni même ñi ni sa d'accord nañ ni bid'a dafa am bu baax ak bu bon okay même ñom ñi dañ koy wax wahabi di kesse ñoo bañ lool wahabi di kesse ba bari xam nga lu gëna yëru moy dañu gëmlo nit ñi ne rek wira mom ben façon rek ko am te borox xam yi lool lañ wax mais da dum ci deru borox motax ci sama ki bo ma leen defal won ci gamu bi ma defal leen ko indi leen lay gaay borom xam yi par yo xamantene dañu wax contraire ñom li ñu wax te ñom amuñu ben exemple buñ ma mëna indi ben kesse mënu ñu a mo est ce ñu wax ma ni albani moko wax wala ibnu usaymin wala ben bass wala ñom fawzan te lool mom du lay lool mom xam nga du dalil lool ñoñu mom waaw na da nga wo fi tarbi tirmizi bo deme ci jami imam at-tirmizi rahimahullah an ibn abbas amna hadith bo xamni jël nañ ko ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu gërem allah bu radiyallahu anhu ma ñom ñaar ana nabi mu jele ko ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam manam mom moy abdullah ak papam abbas motax ñu nan radde lanu ma ñom ñaar ana nabi mu jele ko ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam mo na annahu qala mun yaji udana dikke al maqtul ki ñu ray bil qatil ji kiko ray yawmal qiyamah bisub taxaway ba nasatuhu jubbum wa ra'suhu ak loxom bi yedi nek ci wa nasatuhu jubbum ak wa ra'suhu ak bopam bi yedi nek ci loxom wa djub moy li nek ci kanam bop fi wa wala nan lañu yott bop li ni wa nafi ya en tout cas le toupé ou le front là le toupé ou wa en tout cas le toupé len ko ah moy ci kanam dal fi karaw gi di sax ci kanam fi bop wa ak atiah nek ci kanam waji kiko ray day japp fofa ci dina ci kiko ray manam ki ñu ray mo koy japp da moy def lolou kiko ray xëccu ko yowal xam yobbu ko waaw wa wa awduju ay degi jëm moy tamp yi wala ah non du degi dede tamp yi tamp moy waaw wala tax tashkhubu daman manam muy am deret yu tay genn di ci balla di jagnu yaqulu munan ya rabbi yo sa borom sal hada la jam ki fi ma qatal ni ana ci lan la maraye fa zakaru ñu tuddal ibn abbas radiyallahu anhu ma at-tawbata tub fatalamu dadi jang hadir ay dano man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha man yaqtul kep ku ray mu'minan aji gem muta'ammidan te tay ko fa jazaa'u ko ko spayam jannam moy jannam xal dina ju bel fi ha ci sawar summa qala top mu wax ne ma nasaxat nasaxaluñu moy abroger wuñu hadhil ayat bi a wala budilat te soppi wuñu ko wa anna lahu tawbat ko ko fu mu tuube far la ametu qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi rahimahullah ne hadha hadithun hasan hadith bu baax ngi ni moy mi ngi ci sunan wa tirmidhi kon hadith numero 3029 bo ibnu majah tam indi nako hadith numero 2621 niki non imam an-nasa'i indi nako hadith numero 4010 rahmatullahi alayhim amma mas'ala tub ki nga xamantene mom moy kiñu ray lolou gisul nañ ko ci ci jota yi wessu wa yoy gisul nañ ko ci xamantene mo ray ko mo ray waaw tubum tekantal bi ta moy ñett ak yi aju ci mom wala ak yi ci aju yoy gisul nañ ko wallahi alhamdulillah wa sauf ko ibnu abbas radiyallahu anhu mom daf dal ki ni dafa mom musul nangou ne bokku na ci yi nga xamantene daf ci ragne ko ci masala yi ni wala ne mom pour mom ray nit kou ko def mom amul tup amul dara te boko tayé motax ñu wax wala waxu non hadith bobu nak 500 personnes ya wala et puis tamit amna ci ginnaw gi sax aya bi ni bi ci teggu moy inna allaha la yaghfiru an yushraka bi la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru dhunuba jami'a wa no yaghfiru ma duna zalika liman yasha astaghfirullah wala motax borom xoxo yu rahmatullahi alayhi yu tafsir ka li lu ci epp di wax ne aya bobu mom mo nasaxal aya bi ko jitu moy bi ni ne yalla mom bokala dal la ne mom duko balé wa lenen lu dul lol ko ko sof mu balako amna yenen tamit yu koy ki wa wa man yaqtul khamna dun lan yalqa asama wa man yaf'al dhalika yalqa asama moy wala fek mu tuddu qatl nafs raynit bokale raynit ak njaalo après mun man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af laha al'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlu fihi muhanan mudar ci tek illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فَأُولَئِكَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَيَتُوبُ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَكَيْفَ إِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَتَابًا وَكَيْفَ كون لولو مانام ييب امنا اي تيكتال دا يينن مي تيكانتال امنا اي تيكانتال اوسي مانام ابن عباس واخ رضي الله عنه ني تامت مانام حديث بي walla ala me da fay aju ci ki nga xamantene ki ray ki ñu ray jëlu akam wala ba par tamit comme akku ki ray da fa dess comme liñ wax ki ñu ray da fa dess comme niñ ko waxe won ci masala bobu ki ñu ray akam mom da fay dess ala kulli hal wala donc loolu tamit après nak yalla mën nako bal mën nako compenser ko fa et cetera amna yenen dal yoyu ci aju yo xamne gisone nagn ko fofa ak ci cheikhou tidiane wax radiyallahu anhu waxon wa fi nek na ci batay manam ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah aidan batay an nafi'an jele ci nafi' rahimahullah no qala mun nazara kholna abdullah ibn umar radiyallahu anhu yawman bis ila al-kaaba ci kaaba gi fa qala mun ko ma a'zamaka aka nga mag yow kaaba gi wa a'zama hurmataka aka mag sak horma wal mu'min wa aji gem ji anda lay fa bur yalla moy julit bi a'zam mo gëna maga hormatan orma min ka ci yow qala imam at-tirmidhi rahimahullah tek ci ne hadha hadithun hasan bi hadith bu akhla mo hadith numero 2032 wala nga ñew mab kaaba gi gis nga limu graw ray nit mo ray julit mo gëna graw der amna lenen xosi julit wala nga wax ko lu ko dakari mo gëna graw nga ray junni yefir wala yefir yep ah te lol xol ko fi ci kaw sufra bo jappé ben américain nga def ko ben affaire bu metti mo gëna graw nga ray junni africain en tout cas aux yeux de xawma de la scène internationale xawma nangam de lu biñu ah da wax ko bari nga japp américain door ko djumo ko ciow ko bu baax bu gëna ber ci nasi ke ngi lolou ci sa vrai wa lolou mom gaay communauté internationale bëgg au sendiñ au nangam ñepp di dem ay déclaration sa pour rek waay bo deme ci fure ci afrique nga ray fa jouni nit gaay dañ nan bo soufey écoutez hein wala nga dem palestine ray fa ay nit son graw de non non c'est vrai lolou ci soufou ray xam atami déjà voilà do yowdi nak yowdi waay yo mo lañu jundé mo waaw yo bo ci wax lu ñaaw hein bo ci wax lu ñaaw aduna bëpp dañ koy yëk média yëpp relay ko ñëpp wax ko waji dafa rombu yoxor bi daan koy saga way ak antisémite nangam nangam alors que ay jundi julit ñi ngi leen di ray xé kenn yoonu kenn neeku ci parfois duñ ko sax wax ci télé bi lool mom naw dengo fi sahih bukhari bo demi sahih imam bukhari rahmalahu an jundub gi jël nañ ci jundub radiyallahu anhu anna qala murad waxna awwalu ma jalbul nga xamne yantunu moy xé xassaw manam xel gol won min al insani ci nit batanuhu moy biram fa man istata'a kif ko xamne man na minkum ci yeen allah yakula ci bu mu lek illa tayyiban lu tey lu bax fa lay xal nako def wa man istata'a kif ko man an la yahula te bu mu dox bayno digeunte mu baynal jannati ak aljanna mil kaffin manam tenk bu fess min damin ci deret go xamne akhraqo do ko tour fa lay xal nako def kep ku mu baña dopp digeunte mak janna aljana wa ci tenk bo xamne ko to ci dara wa moy buñ na lak loxom da lak souf da dafa tak deret comme xam nga lol dañ ko voilà kep ku mu fexé dal ba sa loxo bu mu tak deret dal nang ko def pour ko baña am lu dox sa digeunte ak aljana wa bir wet non la ku meuna fexé dal do lek lu dul luté dal lu bax lu dagan def ko hadith bobu radiyallahu anhu bu wax mi sah imam bukhari rahmalahu hadith numero 7152 wa fi sahih bo dem ci sahih am batay imam bukhari ay dan batay radiyallahu rahmalahu an ibn umar radiyallahu anhu mu jeli ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu qala mun qala rasulullah wa khna ndawul yalla sallallahu alayhi wasallam la yazalu den al mu'minu aji gemdi fi fuskhatin mu nek ci peex min dini ci dinem ma lam yusuf fek dalul daman deral haraman bu haram julit adunam day neex en general day feex day am ben genre ouverture ci manam deun bi day ubeku du xat day feex mais lolu nak hein mu xatu quiétude quoi voilà quiétude bobu ak dal go xamantene en tout cas sa xel dal dana dal mais fek lalul deret la nak te hadith bi non la yeggale bi mu yeggal dañu boy bu xese ba lal deret nak mom am khat khat dugg nako ci aduna nak aduna day commencer compliqué voilà quoi psychologiquement déjà c'est très très très lourd wa hadith bobu moy mi sahih imam bukhari comme nako rahmalahu hadith numéro 6862 wa zakarat al bukhari batay rahmalahu aidan batay an ibn umar jeh abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala mun qala anna qala mun min waratatul umur bok na ci mbir yu gëna mag imam yi nit gi di danel nit alati yi nga xamantene la mukhraja amul genn way liman awqa ñel kep ko xamne rotal na nafsa bokkanam fi bopam fi ha ci lool moy sax ko dame moy tour der al haram bi al haram bi ghayr halbihi ci fo lo xamantene daganulun lo xamne han ci lo xamni manam deret jo xam dañ ko wormal ci lo xamantene daganul le fait que nga lal ko manam amul dara xam nga deret dañ ko wormal wa legi yow nga ñew da ko ma jox ay haqq dal wala ci lo amul ben haqq dal wala mune ta hadith bobu tam mi sahih imam bukhari comme niko rahmalahu hadith numero 6863 mune wa fi sahihayni bo demé ci ñaari sahih bu imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima an abi hurayra radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala yarfa'u bu mu yegiti ba ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mune sibabul muslim saaga julit fusuqun ngagn ko ak katchora la wa katalu ray ko kufur ko kefer wa hadith bi ru hadith abu hurayra radiyallahu anhu hadithu abdullah ibn mas'ud la mom do fo wala dako jawale wa hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ma sahih imam al-bukhari hadith 48 la bu imam muslim hadith 64 la wa fihima nek na ci ñoom ñaar batay moy ñaar sahih rahmatullahi alayhi ma moy ñaar imam bukhari mom rahmatullahi alayhi may neen ci ñeen sen sahih aidan batay mi anu jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne la tarji'u bu len delu ba hadith sama ginnaw ku faara nek ay yefir moy lan yadribu muy dor ba'dakum len ci en raqaba ba'dan los ak ñaka dess moy khutba bobu mu def ci arafat okay Imam al-Bukhari rahmalah solo nako ci hadith numero 121 Imam Muslim rahmatullah alayhi hadith numero 65 wa fi sahih al-Bukhari batay rahmahullah wa rahmah sahih Imam Bukhari rahmalah anu jeul nako ci bom batay yent bi sallallahu alayhi wasallam mun man qatala kep ko xamne da nga ray muahadan ko xamne dañu wolalante ak mom lam yore du xentu raihatul jannati xetuk aljana wa inna rihatak gis nga xetuk aljana la yujadu ginnane def nako daj min masirati ci lu tollo doxuk 40 aman ñeenti fukki at wa amna ci yenen di waye mu wax 70 ans yenen ni di waye mu wax 100 ans yi ci dess mu wax sax ba 300 ans wala 500 ans wa da konté wuñu ala kulli hal ku dem ba 40 ans dess sa digeunte ak aljana xatuk aljana da na la xey niki nonu ku dem ba 70 ans xatuk aljana da na la gëna manam xet gi xeyna xeyni ni ñoy wuté waye xet ga tamit du téra da na la xey et cetera bon légui fi moy ko xamantene mo xahat la moy waji du julit mais dafa am jamm ak julit ni d'accord nga xamantene bañu fat ko ci dekk bi manam dox nañ ko carte de séjour wala amna visa ba dugg ci na ci dekk bi wala bok en tout cas mom yor na dal passeport bu koy permettre mu meuna nek ci dekk bi yow nga dem nga ray ko parce que djulli ni ñoo wara garder sécurité moment bobu non mu ne seen bir dekk lool motax waaw d'accord yow nga dem ray ko ko yow ko yow motax ko wa blig waxu ñu jël ñu garé manam dal voilà voilà yow nga dem ray ko quoi legi ah la la la ya dem ah de nga lu ci yenen tibi tek sallallahu alayhi wasallam pourtant waji du julit de mais dañu do xéñtu xéttu aljana ko julli forna parce que julli ñé ko ar motax ko julli asmané law wala bok ko xamantene tamit dañu manam kele zimmi la zimmi mo gëna graw muahad moy ko xamantene manam seen dekk ak yeen seen dekk yi maam seen ñaari dekk yi dañu am pacte quoi pacte voilà lool la pacte dañu am voilà seen dekk seen ñaari rew yi dañu am pacte buy wone ni yeen ñaar jamm ngeen sekk ni kon ki mo kon ki mo gëna graw encore ki voilà ki xamantene mom dafa wara joxe capitation quoi voilà boku tek zimmi bi voilà nga xamantene mom da ñew ci dekk bi amna ti de séjourum wala amna passeport dal bu ko permettre mo la ñëw ci dekk bi pour le moment wala wax mu dekk fi tout simplement mu bok ci parce que zimmi mom moy résident résident la mom ci dekk bi la dekk mom comme tay Sénégal buñu demone ba jull l'islam difa dox yalla nako yalla def chrétien yafa ne lolu amuñu ben problème amuñu ben problème dañu nek ay zimmi kessé voilà wala ben wala wala ma de na fekk yu bonni nan Sénégal bu nekké république islamique nan lañu def lan lañuy def ñu xam non do wala lan ñu def koy sax ñu yobuna ah légui la yeen may forcé man moy arté wo ci yifi yéri li du bu nga xam lu ngeen ah légui man nan lay def man tamit wala ah ñom xaw ñu def yow comment tu vas ah ben ci xani way ah deug mune hadi gis nga li waqubat moy mbugalu qatil ku ray ad wallahi ab nonu bi yalla iza kana bu fekete ne nek na muahidan ci kolere ko ma nek ku kolerante du leñu fi adi ci jamono ji mu nek kolere jamono ji nga xamne kolere ga ngay dox wa amani ak wolere ga manam securite gi mo wara am fa kayfa kon ana lan ngay xalat ana lan la bi uqubati ci mbugalu qatil ko xamne ajray la abduhu jamum almu'min bayajgum ku ray jamu bopam mu ma han manam jamu yalla bi nga xamne ajgum na dinaw non gi dafa am ko non bu mu fa am ko leer kasse ñu protéger ko wa wax mu nak jamu te nonu yalla la la ngay xalat ci jamu yalla bi nga xamne du ko gëm mu han wa idha kanat bu nekké imra'atan ne amna jigen bo xamne xat deug deug do xalat dug na annara zawara fi hiratin ci ab mus bo xamne habasat ha dako teewon hatta mata mbete mudé ju an ngir xif wa atashan ak mat faraa mu gis ko annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fi nar ci safara wal hirratu musma takhdushu mu diko gajji fi waje ci kharkanam wa sadriha ak dunnam fa kayfa ana lan ngay xalat way uquba lan lay nek uquba du mbugaluk man ki nga xamne habasa mom mo teye mu'minan ajugam tej ko ci kassa hatta mata mbete mu de bi xere jurmin ci deful dara ci bakar bu tax ñuy wax bu jappe il faut do developé ba bu fekkene na yalla loolu la def ben jigen jo xamantene dañ koy yobbu safara parce que tout simplement han dafa jappone ben mus tej ko ci ben kaf han jox ko mu lek jox ko mu nan bayiko mu fori ba mu de ndax xif ak mara ki mom dem jël jullu bi mom waaw mo ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis nit koku ci bir safara han ñu diko mbugal ba paré musma diko gajji ci kanam gi ak ci dënd bi ko musma nga laj xam ko mom waaw amna benen sax bi yéneenti wax sala sala mo né picc sax dina ñew yowmal xiyamati picc wax waaj wax yalla né yalla ki dé daf doon fo rek motax mu ray ma manam moy gaay yi di def ay genre ki yoy Chasseur, ouais, chasseur, ouais. Oh, c'est, oui, c'est une passion, quoi. Voilà. Non, c'est une passion. Pêche, t'as des chiens chasse nature. Voilà. Nous, nous l'avons dit, non. Là, nous, nous, là. Hein? Est-ce que... Qui croit qu'on est de faire un jour? T'es un bâtard. mono wa fi baad sunan nek na ci yenn sunan hadith bobu hadith abu hurairah radhiyallahu anhu bi mu wax sank amna yenen sahaba yu ko solo radhiyallahu anhu mais ñi ngi ci ñaari sahaba wa fi baad sunan nek na ci len ci sunan yi anu ñu jël ci mom batay yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi nan la giñ na ni zawalu dunya toxuk aduna aduna tukki tukki aduna ahwanu mo gëna woyof indallah fi fa yalla min khatl mu'minin ci ray ab ajgam bi khair haqqi tulul deug tulul haqq esprit tukkal aduna bepp mo gëna woyof fa yalla tukku wa ko imam at-tirmidhi rahmalahu solo nako hadith numero 1395 imam an-nasa'i hadith numero 3998 ابن ماجه حديث نمبر 2619 البوصيري نم رحمه الله عليهم جميعا ننا في زوائد ابن ماجه ننا هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات البوصيري بنن با فوالا لا واي نك بروخو رحمه الله عليهم مانام موي وانا حديث بي ويرنا نيت ني وورن wa digeunte borom xamoon nak rahmatullah alayhi wut nañ ci hadith bi ndax abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu moko wax wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax man ndax mawquf la wala marfu la moko voilà ala kul hal hadith bi bo bolé lepp mom hadith bi hadith bu werna de toute façon ala kul hal té de toute façon mu nek mawquf ak marfu ñoyam ci mana bi parce que limu wax mo motax sens bi mu dugg motax legui 79 muna faslun li aw dog la moy mafsadatu zina yaqutek yaq yaq ngialo ha min a'zami mafasid bok na ci yaq yaq yi geuna ruy muna wala ma ba xamne kana nek na mafsadatu zina yaq yaq ngialo min a'zami mafasid bok na ci yaq yaq yi geuna ruy wahiyate mom sax day ngialo munafir dafa daqonté ak li maslahati ci yewenu nizam al'alami manam ni aduna bi noso noso aduna bi fi hizal ansab ci a ci sam li nga xon moy askani wa himayatu furuji ak ak yir manam wattu li nga xamantene mom moy al furuj moy peyi wa siyanati ak ngangal al hurumat ormay wa tawqi ak manam moytandi ko fegu ma lo xamantene yu fegal ma lepp lo xamne yu xiyo dana rotal azam al adawati gën jamma gi nono wal baghdai ak mbagnante ak mbagnel bayna na ci digënt nit ñi min ifsad ci yaq gi mu yaq astaghfirullah C'est vrai, hein? On s'en va. Sœurum wa ummihi ak yaayam wa fi zalika tadana nek ci lolu kharabul alam moy rapuk aduna gi manam yi li jumla sun wax dara bi moy mise en action en position bi nga xamantene moy limu tambale ci ne daf ni te limu duggal ci bir moy dani njaalo dafa dakonté li yewelal ni aduna bi nosewo aduna bi nim nosewo moy dañuy nit ñi dañuy mag dañuy juddu mag buñu magé ñu wutal leen ci kër wala jaba société bi mëna dem bu ko défé nit ki di mëna wété ak jabaram té kenn du né ki waru wona nek ki fi